پس د صورت نازعات نه دی او ذکر کو اصول تکویر پسې ځکه دواړو مضمون یو شی دی هغه کې دولس احوال او دې کې سلور احوال ذکر کړي ته قیامت سلور احوال او څنګه چلته کې زجرو دلته هم زجر ذکر کړي چا یو انسان ما غرک بربک الکریم او بیا حالت فریقینو په اخر کې رد شفاعت قهری بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت یاد کا چې د اسمان وا ټوکلی ټوکلی شي فیزل کوا کې وانتصرت او یاد کا چې د استوري وا راودلېږي لؤلؤ ام منصورا نستشوی ملغلره انتصرت روبا دوڑی فیضل بحار و فجرت ویاد که چدا دریابو نوا ڈکلی شیدو بونا دیلن بے حالت تے اول بدو بونا ڈک شی پس داغیو پی وورو لگی چمخ کیوی چی سجرت فیضل قبورو بوسرت او یو مانا یاد که چدا قبرو نوا اون وسته شیرا اون وسته شی ټول ازمکه به وس داس شی او یمراتنا اهل القبور چې قبرونو وال خلق با راپور تکلی شی بو سرت علمت نفس ما قدمت واخرت په وشي هر نفس پاغه عمل چې مخکې کړو د خپل موت نه بیا رستو پرېخو یا ایو الانسان وما غرک بربک الکریم نو اے انسان ناشکرا او بدبخت انسان توی سشی دوکا کلیتا پاگا رب سرا چڈیر عزت من دے سای خوڑیر عزت کل دے نو تا پاگا باندی دوکا شوی چولے غرنکم باللہ الغرور چې په دې دوکا کړ کنه چې خپل رب نه واړولې هغه ته حاجت روا او کارساز نه وي هغه ته مالک زنه او زنه نقصان نه وي بلکې مخلوق ته غیر الله ته واړولې دا دوکا الذي غزات خلقك چې ستومره عزت کړې چې ته پیدا کړې او می فسواک او بیا نه کړې او می چنور ټول مخلوق په سلوري ګرځي او الله تعالی استقامت در کړی فعدلک تی برابر کړی په خپل قوتونو باندې اعتدال د قامت تویخه یا په ټول اندامونو باندې لاسونه خپل وګونه او سترګې فعدلک فی ای سورۃ ما شارکبک یو معنا پس عمر خاست شکل کې چې الله خوا نو ته جوړ کړې آیا استفهام دی حکم یو صورت کې چې الله خوا نو ته جوړ کړې تا خو تنوي چې ما تاسو جوړ کا دا هرڅه بیا ته وایي چې ماشوم پیدا شي نو خلق پکې بیا نقطې او باسي چیرې چاته تللې دي ماما گانو تا وطلینو کنا کلا یقیناً بل تکذبون بالدین تاسو دروغ جن کو قیامت یا تاسو تکذیب کوئے دا دین او دا توحید فَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ نو بشکا تاسو باندی نگہبان ملائک دی کرامن کاتبین اگر دیر عزتمن چلکن کی دیم یعلمون ما تفعلون او غی وینی چتاو سکوئے علم نمرات رویت ان الابرار لفی نعیم بشکان ایکان خلق باپ نعمت کی و ان الفجار لفی جحیم او مجرمان او گنانگار باپ جہنم کی یسلونا داخل بشیغیتا یوم الدین پرد جزا و سزا پرد قیامت وما ادراك ما يوم الدين وما هم عنها بغائبين انا ویدی دا جهنم نابل پلتلون کیم چو تختی وما هم بمعجزین وما دراکا و سپو کتال راج صدر ود قیامت ثم ما دراکا ما یوم الدین اب یاو ایما سشی خبر کو تاسل تالرا جسدا غروت د جزا او سزا نیو په اعتبار د علم سره چې ما یوم الدین او بل په اعتبار د شان سره چې داغي عظمت او په خلق باندې هیبت یوم لا تملک نفس لنفس شیئا دا غروت دا چې طاقت بنلري یو نفس لبل نفس د پارا زرم چې بچی کی او فیضه ول ور کی لا تجزی نفس اغمانا رد شفاعت قهری والامر یوم اذن لله او اختیار با په دولت باندې خاص د الله ای وسوم د الله اختیار دی حضور چې دلته نن د خلق نه پټ څه کنا نن پورا کارن دی اول تبخکار شی اول تب اعلان شی چلی من الملک اليوم سورة امت توفیفین نزول کے بعد سورة عنکبوت نہ دے